Noszenie maseczki nie zwalnia z obowiązku zachowania dystansu. Więcej na gis.gov.pl. Niechaj zejdą trawy, lasy, drogi, wioski, ziemia, niebo dziś. Niechaj znowu świeci słońce ponad światem. Niechaj wszystkie naraz spłyną rzeki. Niechaj zejdą trawy, lasy, drogi, wioski, ziemia, niebo dziś. We'll be right back. Zostań w domu z Trójką. Niebo, w dole asfalt.

słońce. Za chwilę nowy dzień, gołębie ponad miastem, za chwilę zbudzą się. Powoli wschodzi słońce, wschodzi zieleń drzew, ulice, domy, miasta, za chwilę zbudzą się. Kończy się dzień, za chwilę w pierwszych oknach lampy zapalą się. Za chwilę zajdzie słońce i zgaśnie zieleń drzew, a jutro znów nad miastem gołębie zbudzą się. Na niebie słońce wysoko. sobą. Kto we wtyce komu pomóc, kto będzie chodził piechotą. Stańcie ludzie, otwórzcie już oczy. Zostań w domu z Trójką. I nie mogę

zostań w domu z trójką. Czy te oczy mogą kłamać? Czy te oczy